إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبة اليوبيتا إلي زنغمزيا نعمة موجة كبوة كتك نعمة زى الله سبحانه وتعالى أنازت نعميشة، ambapo ilikuwa ni kuelezea kwa ufupi neema ya Qur'an. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum minal kitabi wal hikma ya'idhukum bih wattaqullah wa'lamu anna allaha bikulli shay'in alim. Neema ya pili ni neema ya hikma. Neema ya pili katika neema alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ni neema ya hikma. Wal muradu bil hikma as-sunnatun nabawiyya, muradi wa hikma ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zake anataja neno la sunna kwa lafdhi la hikma. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sunna kwa lafdhi la hikma, na pia akitaja hikma anakutanisha na Qur'an, kama katika aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تجيني ينوسوموا katika nyumba zenu ambazo ni aya za Allah Qur'ani na hikma na sunna. إن الله كان لطيفا خبيرا, الله سبحانه وتعالى ni mpole na ni mjuzi. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akitaja neno hikma na kukusudia sunna na kukutanisha na Qur'an, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن المراد بالحكمة السنة النبوية, سنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم. دكزانغو إسلام, سنة نجام ولا شريعة aliloliweka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iwe ni kwa maneno yake au kwa vitendo vyake au kwa uthibitisho wake. Hii ndio inokusudiwa kwa sunna. Kila jambo la sheria aliloliweka mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maneno yake au kwa vitendo vyake au uthibitisho wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dugu zangu wa Islam, ni makosa ufahamu wa baadhi ya watu kwamba sunna ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu, ukiliwache hupati madhambi. Huu ni ufahamu wa makosa wa baadhi ya watu wanaofahamu hivyo, eti sunna ukifanya unapata thawabu, ukiwacha hupati madhambi. Huu ni ufahamu wa makosa, kwa sababu as-sunna yashmalul amra wan nahi. Neno sunna linakusanya maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia linakusanya makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mambo mengine ya mubah na mambo mengine mustahab. Kwa hiyo kuna katika sunna, sunna ambayo ni ya lazima, kuna sunna ambayo ni ya lazima, ukifanya unapata thawabu na ukiwacha kufanya unapata madhambi. Hii ni as-sunna al-wajiba, sunna ya lazima. Na kuna makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni haramu kufanya, ukifanya unapata madhambi, kwa sababu umefanya makatazo aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kuna sunna ambazo ni mustahaba, ambapo ukifanya ndiyo unapata thawabu, ukiwacha upati madhambi. Lakini ufahamu huo kwamba kila sunna basi ukifanya unapata thawabu, ukiwacha upati madhambi, huo ni ufahamu wa makosa. Ndugu zangu Waislamu, as-sunna ndiyo msingi wa pili katika misingi ya sheria hii ya Kiislamu, baada ya kitabillah, baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunna nabawiya. Kwa lazima kila Muislamu ajue na aitakidi kwamba sunna ni katika misingi ya sheria hii ya Kiislamu, baada ya kitabillah, baada ya kitabu cha Allah Qur'an. Na ndugu zangu Waislamu, kuwacha sunna ni dhalal, kuwacha sunna ni upotevu, kuwacha sunna ni halak, kuwacha sunna ni kuangamia. Kila mtu anayewacha sunna, huyu ana dhalal, ana upotevu. Na kila mtu anayewacha sunna, huyu ana maangamivu, anaangamia mwenyewe, anajiangamiza, kwa sababu ya kuwacha msingi wa pili katika misingi ya sheria hii ya Kiislamu. Na ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alielezea jambo hilo, kwamba kutakuja watu wanaopuuza sunna za Mtume sallam, na hawataki na wanakataa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu ukiwaambia Mtume ameharamisha kadhaa, Mtume amewajibisha na kulazimisha jambo kadhaa, atakwambia lete aya ya Allah, lete aya ya Allah uthibitishe wa sunna. Hapana, Nabii sallam huwa shari, ndiye mwenye kuweka sheria. Allah subhanahu wa ta'ala anampa wahi Mtume wake, anaweka sheria ya jambo lolote, iwe ni amri au makatazo. Kwa hiyo si halali na haramu ziko katika Qur'ani peke yake, bali katika sunna pia kuna halali na haram, pia kuna wajibat na manhiyat. Fi sahihi Abi Daud min hadithi al-Miqdam ibn Ma'di Karib يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهموني ممن مفيوى قرآن نمفانو قرآن فمجنايو السنة. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Mtume anasema ala inni utitu alkitaba wa mithlahu ma'a. Fahamuni mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja nayo, ndio sunna. Fahamuni ala yushiku rajulun shaba'an ala arikatihi, hivi anakurubia mtu aliyeshiba amekaa katika kochi lake na kusema alaikum bihadha alquran, jilazimisheni na hii Qurani, shikamaneni na Qurani peke yake. Fama wajadtum fihi min halalin fahilluh, mtakalokuta katika halali katika Qur'ani lihalalisheni, wama wajadtum fihi min haramin faharrimu, mtakayopata katika Qur'ani haramu iharimisheni peke yake. Tunasema ala innama harrama rasulullah mithla ma harrama Allah, aliloharamisha mtume ni kama ameharamisha Allah. Ala innama harrama rasulullah mithla ma harrama Allah, aliloharamisha mtume ni kama limeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inni utitu alkitab wa mithlahu ma'a, idhan raddu hadithi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam dalal wa halak, kukataa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni upotevu. Kukataa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuangamia, mtu anajiangamiza mwenyewe kama anakataa moja katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, lazima kila mmoja katika sisi ajue na kuitakidi kwamba hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyu min Allah, ni wahyi unatoka kwa Allah. Kama vile ilivyo Qur'ani ni wahyi, pia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyi. Na pia ni lazima kuamini kwamba hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni mahfudha bihifdhillahi subhanahu wa ta'ala. Kama Allah anavyohifadhi Qur'an maneno yake, pia anahifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun, Allah anasema sisi tumeteremsha dhikri na sisi tutaihifadhi. Idhan yadkhulu fi dhikri as-sunnatu an-nabawiyya, inaingia katika dhikri hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ni mahfudha kama ilivyohifadhiwa Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kwamba jambo lolote aliloliamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam na jambo lolote alilolikataza mtume sallallahu alayhi wasallam ni wahyu min indillah, ni wahyi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si min indihi binafsihi. Si kwamba maamrisho hayo ni ya mtume yeye mwenyewe na makatazo hayo si ya mtume mwenyewe, ni ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume hatamki kwa hawa za nafsi yake isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Jibril alayhi salatu wassalam. Na ndugu zangu Waislamu, as-sunna, hadithi za mtume sallam ndizo zinazoweka wazi Qur'an, hadithi za mtume sallam ndizo zinazobainisha Qur'an. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kuyafahamu isipokuwa kupitia hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake sallallahu alayhi wasallam umuhimu wa kuifasiri Qur'an. Hatuwezi tukafasiri Qur'an, hatuwezi tukaelewa Qur'an isipokuwa kupitia kwa sunna an-nabawiyya, hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan mfasiri wa kwanza wa Qur'an maneno ya Allah ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndugu zangu Waislamu, hatuwezi tukafahamu au tusingeweza kufahamu hukumu za sala, hukumu za zaka, hukumu za haji na ibada zote kama si hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam, wahyu min Allah, wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akabainisha hukumu zote za ibada zote na miamalat, hukumu zawaj wa talaq zote zimetokana na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala Allah subhanahu wa ta'ala man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, mwenye kumtii mtume ndiyo amemtii Allah. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafidha. Kwa ni lazima kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, unapomwasi mtume ndiyo umemwasi Allah. ukimtii mtume umemtii Allah, na unapomuasi mtume umemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, muumbaji wa kila kitu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea kwamba kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam ndio rahma, kumtii mtume ndio hidayah. Huwezi ukapata rahma ya Allah, huwezi ukapata hidayah ya Allah isipokuwa kupitia kwa taa, ta'atul rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا مكيمتي متومه ndipo mtapata hidaya. Ina maana mkimwasi mtume hampati hidaya, mnapata kinyume chake, upotevu, dhalal. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كمتي متومه ni rahma. يقول الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. متيني الله نمتومه ili mpate kurehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha jambo la kumwasi na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anatahadharisha jambo hili katika Qur'an, kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwasi mtume, kuna tahadhari ya Allah subhanahu wa ta'ala akitahadharisha waislamu bali umma kuacha kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Na watahadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali. Falyahdhari alladhin yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Alimamu Ahmad rahimahullah yaqul atadri mal fitna, unajua fitna hii aliyokusudia Allah? Qala alfitnatu shirk, fitna yenyewe ni ushirikina. Mtu anayemkhalifu mtume sallam ataingia katika ushirikina kwa sababu ya aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atadri mal fitna, al fitnatu shirk, la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayq fayahlik. Al-Imam Ahmad anamalizia maneno yake, la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayq fayahlika. Pengine mtu huyo akimkhalifu mtume huingia katika moyo wake kitu katika upotovu, halafu anaangamia. La'allahu yaqau fi qalbihi shay'un min az-zayq fayahlika. Anayemkhalifu mtume sallam baadhi ya maneno yake, ba'd, la'allahu idha radda ba'd qawlihi. Je, unayekataa amri ya mtume yote? Je, unayekataa makatazo ya mtume yote, wewe utakuwaje? La'allahu idha radda ba'd qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayq fayahlik. Tahadharini mubtadi'a, mubtadi'a na watahadhari, makatazo ya mtume ni lazima kuyawacha, amri za mtume nyingi ni lazima kuzitekeleza. Kwa hiyo watahadhari mubtadi'a kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man kana fi ghairi sunnah wa yadhunnu annahu fi sunnah farudahu ila sunnah liyakuna min ahli sunnah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.